د علمي شیانم قران بیان کړی دی، د نظری شیان شته به دغه دغه نظر ورکه ستا د نظر او عقیده به د قران سره ټکر نه لري، نو برته مؤمن وي. او کستا نظر یو د قران سره ټکر درلودي چې دې چې د پلانې کا کاځي خو کاپیر نو کاپیر خو نه لکه لري نشکر لري، خو دغه سی انسان دی، خو نظریه یې بداله د سمور څخه کېدای سي مضمون پوهېږي. اوس هم چې په دا راډیوګانو کې واوري، په دا هر ملک کې چې خلک د اسلام په خاطر باندې جنګېږي، دی وایي د خلکو پر نظریو باید کار وسي، معنی عقیدې ورواړو د اسلام څخه دغه کار وکړو. نو زما د خبرې مطلب دا سو چې در دغه مثالو د مخه چې په تېر درس کې ویل سو، تر هغه د مخه احکام عملیه ذکر سوي وو، د دغه ځای څخه تر اوغې 15 پورې اوس احکام علمیه ذکر کوي چې مسلمان به دغه عقیده ساتي. هغه عقیده د څه شي؟ هغه دا ده چې الله پاک واحد ذاتی شریک نه لري، او الله پاک چې دی هغه الہ دی، د الله الوهیت بیانې چې الله معبود دی، د ټولو کائناتو معبود دی، بل معبود نه لري. دا خبره بیانې ته به دغه عقیده ساتي چې الله یو دی، دغه علم به په زړه کې لري. او بل به دا چې الله پاک چې دی هغه زموږ الہ او معبود دی، نه یوازې زموږ، د ټولو کائناتو، د ټولو کائناتو، د هغو ټولو معبود دی. دا خبرې پکې بیانېږي. داسې وایي الله پاک: الم تر ایا تا ندی کتلی، یعنی تا نه خبر چې ان الله به شک علا یسبح پاکی بیانوی له دلر من ټول هغه سماوات چې په اسمانو کې دی، ول ارض چې په مځکه کې دی. سماوات او ارض ذکر کړی، بیا هغه رقم دی لکه د قرون په داس کې چې ګرد عالم یې مرادی، ته به نه وای چې هغه ملائکه چې د الله تعالی عرش پر اوجونی ولې دا خو نه په اسمانو کې دی، نه په مځکه کې دی، دا خو تر اسمانو وتلی دی. نو هغه نه وای، موږ وای چې اسمان مځکه یاد کړو چې ګرد عالم، عالم نو بیا چې دی هغه د الله سما شوه، ټول مخلوق ته عالم ویل کېږي، که په اسمانو کې، که په مځکه کې، که درجه د باندې، ګرد ته بر عالم ویل کېږي. نو سماوات او ارض ذکر کړم، راځي ځنې ګرد عالم دی، لکه موږ سره چې یو چاته وای بار وای وای سار ماشام ستا په خدمت کې مراجه، سار ماشام نه دی، ګرد وخت کې مراجه بار ده. نو ته نه ګوري، دا د علم تاریخ خطاب و هر مخاطب ته دی، چې هر انسان چې مازی په خبره پوهېږي هغه ته وایي ته نه ګوري، تا نه دي کتلی. الم تر ایا تا نه دي کتلی، تا ته نه ده معلوم چې ان الله به شک علا پاک یسبح پاکی بیانې له دلر من ټول هغه شیان، ټول هغه موجودات فی السماوات چې په اسمانو کې دی، ول ارض چې په مځکه کې. نو چې دا ټول چې په مځکه او اسمانو کې، معنی په ټول عالم کې چې دا الله تعالی د لپاره پاکی بیانې، نو مرغان پکې ښکراله که نه؟ مګر مرغۍ بیرته دا تخصیص بعد التعمیم ورته وایي، مرغۍ بیرته په نامه ذکر کوي، ځکه د مرغه دا شان ډېر نه په لاسه دي. الله وایي والطیر، او مرغان هم دغه رقم چې شکی دا پاکی د الله بیانې. صافات په داس حال کې چې دوی وزرونه غوړوونکي، دا مرغه چې الوزي ګای ګای دا وزرونه شوري، داسې پلا اخلاص کې بیا جبت کې، پلا اخلاص کې بیا جبت کې، ګای ګای بیا یې کتیس په وطن کې کارګان لیدلي، ډېر لوړې موږ کارګانو اتڼ اچولې، بره وزر ګر سره شوري دی، صفا یې نیولې پر لرا ګرځي، صفا دغه سره د حرکت لا نور کې، دغه رقمې مګر پر لرا ګرځي، بارن ډېر کړي په ساتو ساتو سره را ګرځي، اکثره به کارګان داسې په سارا وکړي. نور مرغان هم دغسې پلای شوري شوري چې ځان کېس کې برای صفا ونیسي بالا روان. الله وایي په دغه وخت کې چې وزر لا نه شوري، دغه رقم صفا یې نیولې په هوا کې، دی چاته ککړي دي، دا د شان نه بلاده دي. دا مرغه هم د الله تسبیح وایي، پاکي یې بیانې. نو ول طیر مرغان په داس حال کې صافات چې دوی خپل وزرونه اوار نیونکي غوړولي، دا وزرونه داسې دا هم د تسبیح وایي. کل اریوه د دغه ځکه واسمانو چې کوم موجودات، کلون هر یوه قد په تحقیق سره علمه زده کړی دی، سولاتهو هغه خپل سولات و عبادت. سولات په معنا د لمانځه راځي، سولات په معنی سره د چا د دعا هم راځي، دلته مراد هغه د ده عبادت دی. وتسبيحه تسبيح دولي دعاء خم برا عبادتي حتى مخ العبادتي. نو زيني مفسرين صلات بدعاء ترجمكي سوكي بالمانزا اخلي اصلي معنا دا عبادت، اري وخبل دا عبادت ترز دادي. وس موږ چې کوم عبادت کوو، چې هغه په هغه پوهېږي، چې هغه په خپل عبادت الله په یوه وجه د چې څه عبادت دغه دی، چې هغه کوم موږ نه پوهېږو،

نو د ژوند بجا څه مطلب چې نه د جې سزا ته ته ګوري رب العالمین په د آیات کې دا غوړوا شو چې منکرانو ته وزم ووینه مشته ګوره دا ګرد ګویا دي دا ټول په زبان حال او په زبان قال اخته چې زما را پاک دی او ته منکرې نو الله پاک یې زه خبر یم والله الله پاک علیم پر خبردار دی به ما په هغه خبرو کارو سره یفعلون چې دی فعل کی دا چې انکار کوي فسیال او تعالی دا خپل یو والی دس بیانی وللہ ملک السماوات والارض وللہ خاص اللہ لر ملک و پاچہی دا السماوات دا اسمانو والارض دا مزکی بل دا سوکسا چا دا اسمانو دا مزکو دوار پاچہی آنی پا لاز کی حتی پر مزک دا سڑی وسنستو چا دا گر دا مزکی پاچہی پا لاز کی اسمان خول آل تا پریش دا او دا سماوات چا اللہ ذکر کرد بارون پا دا اسمانو کی سر کم سطوری جی سره کم سیاری جی تر لاوڑی را اوڑی دا گرد علاوه زپر لچولم دا جی پاچی ازماد دای بیا خپل اغا وحدانیت اغا الوهیت بیان کی بکشی کی وللہ خاص اللہ لر ملک و پاچی دا السماوات دا اسمانو والارض او دمزکی و الاللہ المصیر دای بیا دا چه دا پار رسول ویچ و الاللہ المصیر یعنی دا پاچی دی سنه دا چی اوست دا پر دی دنیا بانده یا یتر پای پر پاچی دا دا حتی چی گرد کائنات مرسی بیرت اللہ تا را گرزی آرتا بیا پاچی دا دا و الاللہ خاص و اللہ تا المصیر و بیرت ور گرزی دا جی منا پا آغا پای کی بیرت رازی بیا حکومت تا اللہ پلاس کدی دی سنه دی چی حکومت یوازی پر دی دنیا دا اللہ پلاس کدی دا مزیک و دا اسمانو دا فا پای کم دا چاری ولی خو اغا حکمران تا گرد مسئلی را جی کرن و الاللہ خاص سوالات المصير ورگرزیده در طول دی گرد برتا آلات ورزی چه علا پیس علا پروکی نو پا دی که دا علا و طلاق دائمی پاچهی بیان کرد چه ام پر دی دنیا پاچهی دا علا دا ام پر آغا دنیا پاچهی دا علا دا پسر و پا پایی که پدا ما بینز که خونو دچه دانو وست دی پاچهی ثبوت پیشی چه علا و طلاق پاچهی گرد دا دمزکو دا اسمانو چه ثبوت لری ورتا گوار علم تر آیاتان نجی کتی چه ان الله بشک علا پاک یوز جی روانه ای ملاخاری از جا داغه توایی چه یوشی روان که قرار قرار پری ویه پری خواه بانده نو علاو تالا دا وریج دای قرار قرار روانی که خورا نرم نرم ربطار که دا سرازی مگر چون غط حدا پلاس که دی چون او بای را بار کردی دوغون او بچه دا بارانی وری دا سرابون از اینجور سی تا دا واس پتان کران و راولا پری اوزای چه پکوا مگر علای پای ویه و چاس که پر علاکه دوغه نو ووری چه بطران ام گیلی تامیرون ام گیلی مندون پردکی سرکان پردکی علاوه تا دا کار تا گوره دا بچی سرکم پچی ده دا اسمانه چه برا وریم زکی دا پر مزکه بیوی دا دوارو طرف پچی ده علا دم در ویلو خوام دا کشه چه دا خواه علم تره آیاتا نگی کتلی ان الله چه بیشاک علا پک یوز جی روانهی شری صحابن وریاز دا وریاس چې شری وارد وارد دی د پښیم پښیم لکا ورینی دی ګل ګل تارکم د چولې سره لري نو روان ای وریاس ثم بیا یؤلفو مشلول کی یو ځای ول کی بینه په ما بین سک د جورت ورسته کرا بر سره تختک تختک بر دی لکه تل تک دارکم شي وارد وارد چې روان دی شلګه شلګه روانی اباس با په مخ اخستی چې پر کوم ځای د الای راځي الله کې بر سره ودری بلای نو دار کم سره کې سره تخته کې ته الف تو شیان پر لمشلول جوړ ور کول سوم بیا یو الف پر لګړ کې پر لتخته کې تختوالی و کې بینه هو په ما بینس کې د جې چا د جې ورېځي سوم یجعلوه رکام سوم بیا چې سره تخته کړل یجعلو وګرځي هو د غوریاز رکامن پور پور پور روکام دا ته ویل کیږي چې لاندې باندې موږ ته تک پر تل تک دار کوي مله کاوریاز دا یو پوری بیا بل پوری هغه څه کې ګر سره معلومیږي چې د سپور پر پر باندې پرتای علاوه دا زکه وم دا خپل داسې نه کیږي ثم بیا یجعلو ګرځي الا پاک هو دا غوریاز چې دا سره تخته کړ روکامن پړ پړ پړ داسې لاندې باندې دا رقم فترا بیا نو ته وینې فترا نو ته وینې الوت قباران ودق چدی اغا دا باران تا ویل کیلیش دوری جیسی خراوزی علاوی فتره نو فس وینه تا ای مخاطبه الوطق باران او با یخرجو چراوزی من خلاله دی پیوستو چخده دی دا خلال چدی ملاقاری دا جمع دا خلال دا لکه جبال چی جمع دا جبال دا جبال یه وغره توایی جبال غرونه خلال یه چولیه توایی چی پیوشی که پیوستی خلال نو پیوستونه نو دا ورس خو کشنی کشنی پیوستونه ام لره دا دا غصه لکه مثال بزه پر از کم تکر دو او بردک برای چه در چکر دای سر عوض بیشد در پیوستو از خیلی در او برای عوضی وریا زم علا در از سر تخته کرده در کشنی کشنی پیوستو نلری لکه در چکر چه ودلی کشنی کشنی پیوستو نلری در دقا سخه در او برای نشدیجل کی رمزی که در عوضی یو یو ساسکی یخرج چې دا باران راوځي من خلاله د پیوستو د چولو څخه د چا د دی ورېځي دا د هیزې مری ورېځي تراځي دي فسیالا پاک فرمای وینزل او الا نازل ای راکشته کوي من السماء د اسمانه دغه سما په معنا سره د ورېځي دي هر شی چې لوړی هغه ته ورېځ ویل هغه ته اسمان ویل کیږي لکه موږ پښتانه دغه لهجه استعمالو نه یو څوک ناست چې بره په دا خونه کې به په خوا سر تاخونه د سره سر تاخ نه دی لوړی او تاخچه د الته یو شی پروت بره پر سړی را شواس دی د اسمانه ټکراله پر ما باندې ومشتره په ګیلاس کې اوبه پر در را شواس نو د اوغ اسمان راله دا لوړ ځای ته بس اسمان وایي نو ورېځې تم اسمان ویل کیږي دلته مراد دغه سما څخه ورېځ دی وينزل على رنازلي من السماء دوريج سخه ومن جبال د غرو سخه چې د غرونه کاینګي فيها په دغه اسمان کې دته په هازمیر اسمان تراجي چې اوریس په معنا سره مروخصي و ام دوريج سخه رنازلي اله پک برم د غرو سخه ولی دا ورس چې بیا ده په دې کې بیا لوی لوی ټوټې ته چې واغورنه پر لپراته دي نو په دغه ورس کې بیا چې هغه قسم ورس ده چې هغه لکه د غرو په شان ته چې واغټ غر پروت دی دغه سره بیا جلیان راوري واوري ځنی راوري الله پاک دې ته باران ته وګوره بیا چې په ورس کې هغه تخته ځای دی چې لکه غر دا رقم دی دغه سره بیا جلی باران راوري نو دا بیا څوک کوي خدای بیا الله پاک نو ما دا الله پاک په چی بیانې چې د مزیکو د اسمانو په چی ده دا د پاسمانو کې را روانه کړه په چی چې پاسمانو کې قصد صرفات الله کی وینزل را نازلی من السماء د اسمان و د وریځ څخه سما په وریځ سره ترجمه است من جبال د غرو څخه چې د غرو نه دی په په د وریځ کې دغه د ډبر غر نه دی مراد هغه هر شی چې د سې د مثال په تور ډیر برای په غر تعبیري خلق نوې برای پلانیت خو غرونه غرونه سره زر پراته دي غرونه غرونه د غر د سرو زرو غرونه دی لري خو دا ډیرشت څخه تعبیر پچاو کې په غرو او کې چې وای غرونه غرونه سره زر ته پراته دي نو دا ورس چې ډیر بي خ سره خړای نو علاوه د غرو څخه من جبال د غرو څخه په هچ په دغه ورس کې دي من برج د جلی څخه دغه ځنیره نازلی کته واجلی چې را نازلی سونو څخه علاوه په سګوره جری به زه تقسیم وم پرې وره کمرږي فیصيبو فسر سیدگی کوي الله پاک بهی په دغه جلی سره من وهغه چاته شه او چاله ورته اراده ای الله پاک دې چا بخت اراده کړی دا دغه جلی دې برای پر دا باغ ورسده کې دې کړ په کپاره ورو ورته ته چې مرمې پر وره وې دغه راکمه کې سره ماتماتیک بل چا باغ د پر بغل دی دغه باندې وا جلی ونس و یشرفو الا غرزی هو دغه جلی عام من دغه چا سره شه او چاله تعالی ورته اراده سی نو د من سره چې دی ځینې مفسرین مضاف کې په یوسیب الا رسول کې به په دغه جلی سره مال من یشا مال و مال سره من دغه چا شه او چاله تعالی ورته خوښ سی و یشرفو غرزی هو دغه جلی عام من یعنی عام مال من د مال سره دغه چا شه او چاله ورته اراده سی د چا پر مال ورسه د کی پور خرابې د چا پر مال نه کې هغه نه کې خپل من ځین برات کې نو ان بر دی مال دواړه ځنیم راځي پر پلانې خلک دې چا پر باغ جری وو ورې جبر بل سړی څنګه تعبیر کې وای پر پلانې خورا جری وو ورې ولې خو مراجه ځنی هغه باغ نو ما نه ذکر کې کوم زاف دې کنه چې مراجه دغه دې اموال او دې زوات کې چې بیا هم دغه جری په خپل اعتبار نه ځش پر اخوا علاوه چې زما خوښ پر اخوا خو ورڅ دا کوم پر اخوا چا باندې دا جری وو ورې چې زما ورته خوښ چې دا به د جری څخه بچاو سی وساتل سی دغه څخه وګرځوم علاوه دغه تصرفات بیا زما که دایس کوم مزمن په یوه پاچی ده د پاچی نمونه در په پیشی برا دغه د جلی سر په ول چې دورې بوز دورې ما به دغه علاوه زکوم پس یا پاک بل پاچی ذکر کی د خپل معنا د پاچی بل نمونه یکادون جده سنا چې هغه برش هغه زلیدل برق هی د برشنا د دی ورېځي په دې ورځ کې به برېښنا وي کیږي الله وایي داسې کیز برېښنا ده داسې کیزې لري چې نږدې د سنا سنا په معنا سره د رڼا د هغه ځلېدلو چې هغه ځلېدل برقې د پیلبو د چا د دې ورځې یذهبو تګو کې بل ابصار په سترګو سره اوس په دغه خړه پړه ورځ کې به دا داسې چابک بجلی د کمې خوا پیدا سو دا چابک برق د کمې خوا پیدا سو په تاریکو کې په ساراو کې دغه رقم دا پر سړي باندې راکېز سي دا پیله بو دلته خلا د برقو رڼا وي کېز یې نه مرمیش سړی چې شو کور کړم ګرڅه د سترګو جد د سړي سواخ دا کېز رونه دا ورځ چې د انسانان وای وای دا ورځ په خپل ځای کې دا ټوټې ټوټې چې ده دا الله تعالی په خپل ځای کې مثبت او منفي جوړه کړې ده. په یوه ټوټه کې لکه موږ وایو د برق نه دي، دلته دا د پاکستان په اصطلاح ګرم او ټنډه بولي، وای دا یو ګرم لین دي دا بل ټنډه دي. زموږ خوا کې نو خلک مثبت او منفي بولي، وای دا یې منفي دي دا یې مثبت دي. دغه د ورځې په ټوټو کې دغه رقم دي، په یوه کې د برق هغه ګرمه خوا په بل کې ټنډه خوا، دغه چې سره داسې سره بڅر داسې سره وغورځي شي اټې سره وکړي. اوس په دې ورځ کې دا د مثبت منفی چادل ته جوړ الله وی داس ما بل پاچی د تور تو ور الته دو بوډا کته الته بیا د بجلی لینون لکه پښ کی جارسی وی چاغ ټنډه دغه سره د ګرم لري چاغ چې د سره ار چې دغه رقم زرا ار هیو کې دغه رقم ټکهاری سره جوړ کی لکه دلته نه تنه ام د دغه سپیدا کیږي چې بره در بې هي هي سره جوړ سده. نو یکادو نږدې د سنا چې هغه زلیدل برق هی د برق د دی وریځي یذهبو تکو کی بل ابصار پستر گو سر مانا دستر گو پجت سر چتی چوا سر گیا رچ یو اڑے گسر اڑون گے کڑلم. نو علا و ازما دا غس پاچی دا دغه می چا مخیات کی ذکر کو وللہ ملک السماوات والارض دغه د اسمان په خاک په دالوړه کې دغه ست سر پات کې د اعلی چلی جنو فسیالا پاک د پاچی بل نو منارات ذکر کی یقلب الله الليل والنهار یقلب اری الله علی پاک الليل شپا والنهار ورس ته چوا یو سرخ دی داسې ګول څرخ جوړ کړه ګین جوړ کړه تا یوه خوا یې ورتوره کړه دا بله خوا یې ورسپینه کړه. بس دغه ګین د پلای سپینه خوا موږ ته سیوریت سره ورت سره باندې بله پلای توره خوا سره ته شپه سي الله وایي دغه د شپې او د ورځې څرخ څوک ورله ګرځي دغه قلب اړول څوک ورله کوي ویقلبو اړی الله الله پاک څوک اړی الليل شپه والنهار ورځ یا پلا ورځ کې بیا شپه کې دا یې د پاچي بل اثر دی چې ښکاره کوي بیان یې کوي. ان فی ذلک لعبره په پای کې چې دغه اثر د پچی بیان سو علاوه یې نه به شک فی ذلک په دغه ذکر سو خبرو کې چې د او غسر سره شروع سو چې هغه تسبیحات و د دې چا د دغه ټول شیانو چې الله ته وای او د الله دغه د پچی نمونه چې دلته بیان شه په دا ټول کې نو له عبرتن په دې کې عبرت پند د چا د پاره ی اولی د پاره د خویندانو الله بصار د بصیرت ابصار جمع د بصیرت بصیرت هغه پویته ویل کیږي چې د انسان په دماغ کې چې د دماغ خاونه د پوی خاونه راي په دې کې دغه د پاره عبرت پروت عبرت معنا پند چې د خپل رب پرو پیژن دا واحد ذاتی او د خپل رب پرو پیژن چې د اصلي الله معبود دغه دی بل معبود نسته نور معبودان ګرد باطل دي چې څوک ځان ته جوړي. نو کې چیرې بصیرت نه درلود دا دغه سترګې نه دی مراد سره چې جیت پکې نو دا دغه ابصار څخه هغه سترګې د زړه مراد چې هغه درک پکې شی پز دکې. نو ان به شک فی ذلک په دغه ذکر سو خبرو کې چې دا سبکه د سره تر اوسره ویل شو لا عبره په دې کې عبرت معنا او شعاری د په دې کې چا لی اولی الابصار د پاره د خاوندانو د پوهی چې د پوهی خاوندان یې سړی لرنو کې دماغ لري خپل رب پر و پیژني. پس یاد پچی بل نمونه درته بیانې والله خلق كل دابة دا دا دا شته شیان ذکر ته هغه آسمانو کې چې کوم تصرف الله تعالی کا او هغه درته ذکر کې ما زه نمونه ذکر کې دغه قدر نه دي پسې په مزه کې د مخلوقات ته متوجه سه والله الله پاک خلق پیدا کړی كل دابة ارجوان دی شي دابة هغه ته ویل کېږي چې پر مزه باندې حرکت کوي زی بالا پر ارقم چیزی حتی کشنی شپه چې روانه دغه کنه کاغری چې روانه ده دغه تم دا باویل کیږي پیلتم دا باویل کیږي اوشتم مطلب چې کله ما یدب علی الارض چې فرمزکه باندې حرکت کی ده. نو والله الله پاک خلق پیدا کړی د کله دا بتن ارجوندې شي د چا څه من ما اندو بوس وز دا وب څنګه شي چې ارشي الله دو بوس پیدا کړی فبل آیت کریمه کې وایي وجعلنا من الماء كل شيء حي موږ د اوبو څخه هر شی ژوندې کړی دی الله پاک وایي. نو د اوبو د اهمیت ته وګورئ چې یو شی دی څونه مختلف موجودات الله ځنه پیدا کړی دي نو موږ اره دا به من ماء د اوبو څخه پیدا کړی دی بارنه بیا ورته وګوره ماده یې واس وچ د اوبو څخه جوړ دی چې ترس ته وګوره فمنهم پس ځینې د دوی د دغه دواب من اغد يمشي تکي على بطني په خپل ناس وس نو دغه د اوبو څخه جوړ دی مارم پر د خپل سینه باندې زغلی پشي نسته دي وزرونه نه لري ما هم پر د خپل سینه خورا کیس په د اوبو کې زغلی نو ځینې هغه چې پر نس باندې تکي نو فمنهم نو ځینې دغه دوابو ژوندې شیانو څخه من هغه يمشي چې تکي على بطنه پر نس ده ومنهم او ځینې د دوی بیا من هغه يمشي چې تکي على رجلین پر دوه پښو

مخکې چې میرادانې سوې دغه دلایل هم اوري، پر هغه سر بیره باندې د الله تعالی په وجود لا نه دی قایل، د الله تعالی په وحدانیت نه دی قایل. نو دا بیا پر مؤمن باندې خاص امتنان او احسان سو. والله الله پاک یهدی هدایتی من هغه څوک شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي و چاته هدایتی کوم خواته بیا الی صراط مستقیم و سدالارته الی صراط ولارته مستقیم چې هغه ستا پر جنت ورغلی ده، ستا پر الله ورغلی ده، بل چاته سړی نه ځنی ځنه کدای سپ مضمون تیس پیدا لیست. نو دا په پای کې امتنان کشه شو احسان جو شو. نور هغه دلیل ګرده د الله تعالی د چا د پارو د وحدانیت او د الوهیت د پارو چې هغه د علمي احکام د قسم څخه سو چې موږ په دغه عقیده باندې مکلف. نو الله تعالی دې پر صحیح عقیده باندې ژوند را لره راج. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.